حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے لگے آٹھو پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھو پہر تیرا یا رب، چشم تیرا چشم میں اپنی الفت کی میں یا رب، اپنی الفت پار نہیں میری لگا یا رب، پار نہیں پار نہیں پار نہیں میری لگا شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگ چنگ گل سے تو چورا یا رب، کے چنگل سے ان کے چنگل سے ان کے چنگل سے تو چورا یا رب، میں تو جواب اپنے عطار کو عطا یا رب سگے عطار کو عطا یا رب عاشق مصطفیٰ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ اب آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے امیر سنت نے پہلے ہی روزے کو ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے، اور اگر ہم اپنی کیفیت پر غور کریں تو ہماری کیفیت ہر روز بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، یا پہلے رمضان کے بعد دوسری رمضان میں کیفیت میں کچھ کمی آئی، تیسری میں اور کمی آئی، چوتھی میں شاید اور کمی آتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد ہماری خالی ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی پہلے روزے کی فجر میں بہت سارے نمازی آپ کو مسجد میں نظر آتے ہوں گے، دوسرے روزے میں اتنا زیادہ فرق آپ کو شاید نہیں نظر آئے گا، اب تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر ساتواں، آٹھواں، دیکھتے دیکھتے 8-10 روزے تک ہماری مساجد کی فجر کی نماز بھی کم ہو جاتی ہیں، نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ یہی تراویح کا حال ہے، عشاء کا حال ہے، مغرب کا بھی یہی حال ہے کہ ابھی 1-2 دن شروع شروع میں بڑے سب بھاگ بھاگ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ سالہا سال کا آپ سب کو تجربہ ہے، میں کوئی نئی بات آپ سے عرض نہیں کر رہا، اور یہ جذبہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر وہ آخری طاقتوں میں تھوڑا سا پھر یہ جذبہ اٹھتا ہے، پھر 27 شب کو بڑی مطلب کہ واضح طور پر یہ ایک نظر آتا ہے کہ لوگ مسجد کی طرف آ گئے ہوتے ہیں، پھر جب آخری ایام آتے ہیں تو بالکل وہ ختم ہوتا چلا جاتا جذبہ۔ یہ پچھلی رمضان ہماری ایسے گزری ہیں، جس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے حال بیان کر رہا ہوں۔ نیت یہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس انداز سے پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں گزرے گا، نیت کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ پچھلے رمضان اگر آپ نے بازاروں میں وقت گزارا تو اس رمضان آپ نیت کر لیں کہ ہم بازار میں قدم نہیں رکھیں گے، یہ رمضان ہم بس گھر میں چادر و چار دیواری کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہم نے ہماری رمضان و مبارک کو گزارنا ہے۔ یہی اسلامی بھائی نیت کریں کہ ماہ رمضان میں تو ہم نے جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بننا ہے، یعنی پچھلی جو ہمارے اوقات کار گزرے اس میں ہم جماعت سے نماز کے کتنے پابند تھے اس پر غور کریں. اب ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا اللہ کی رحمت سے, مسجد کی طرف ہمارے قدم بڑھے, شیطان قید کر لیا گیا ہے, تو اب اپنی نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور یہ ٹھان لیں کہ ہم اس ماہ رمضان میں خود کو پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنا لیں گے. سب نیت کریں یا اس رمضان کو ہم جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کوئی نیت تو کریں گے نا کہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ نے جو ڈے ٹو ڈے کی جو ایفرٹس یوز کرنی ہے, جو کوششیں کرنی ہیں ہم نے, وہ یہی ہے کہ ہم بس گھر کے افراد بھی مل کر کوشش کریں. اگر پہلے نماز کے لیے جماعت سے جا رہے تھے اور اب جیسے آج آپ دیکھیں کہ آج جیسے آپ کا ذہن تھا کہ یار آج بہت تھک گیا ہوں, آج چلو گھر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں, نہیں, اگر جماعت واجبہ آپ کے یہاں موجود ہے, جماعت مستحبہ موجود ہے, آپ جماعت واجب ہے بالخصوص, تو آپ تو فوراً اتر جائیں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کریں اور پابندی کے ساتھ نمازوں کے پابند بنے. اسی طرح سحری میں بھی شروع شروع میں جوش ہوتا ہے, اب جیسے کہ نیند چڑھ رہی ہے, نہیں جماعت, تو اس طرح اپنی جماعتوں کے پابند بنے. مارکیٹوں میں بھی شروع شروع میں ظہر اور عصر میں بڑا رش ملتا ہے, آہستہ آہستہ یہ رش بھی کم ہو جاتا ہے, تو اس طرح اپنے آپ کو جو آپ مسجد کی طرف لے کر چلے, تو مسجدیں آباد کرنے کا یہ ایک سلسلہ شروع ہوا, یہ رکنا نہیں چاہیے, یہ بڑھنا چاہیے. مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک, مسجد برو تحریک. اسی طرح اپنی زبان کو فضولیات سے بچانے کی بھی نیت کر لیجئے. کل بھی اس عنوان پر کچھ مدنی پھول میں نے عرض کیے تھے, آج بھی 152 رحمت بری حکایات کے صفحہ نمبر 51 سے انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد گرامی کو بعد وفات خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ ایک باغ میں موجود ہیں, آپ نے مجھے چند سیب عطا فرمائے, میں نے ان کی تعبیر اولاد سے پوچھی, پھر میں نے عرض کی, میں نے ان کی تعبیر اولاد سے کی کہ ان سیبوں سے مراد یہ ہے کہ مجھے اولاد ملے گی, پھر میں نے عرض کی آپ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا, جواب دیا اے بیٹے استغفار کو. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, توبو الی اللہ, توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. تو ہمیں چاہیے کہ توبہ و استغفار کرنے کا معمول بنائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے, لوگو اللہ عز و جل سے توبہ کرو, بے شک میں بھی دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمام مشکلات دور فرما کر ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا. یہ جو رزق کی تنگی کے جو شاکی ہے نا کہ رزق تنگ ہے, رزق تنگ ہے, رزق تنگ ہے, ان کے لیے تو یہ میں مدنی پھول ضرور عرض کروں گا اور کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. آپ استغفار کی کثرت کریں, یعنی ابھی بھی آپ ہو سکتا ہے جو چینل پر ہیں یا مدنی فیضان مدینہ میں جہاں بھی ہیں, آپ کو روزگار کا اس وقت ٹینشن ہو, کاروبار نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, گھر میں بھی تنگی ہے, پریشانی ہے, حالانکہ رمضان المبارک میں عموماً دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, پریشانی, حالات, اور اتنا کسٹمر بھی بعض اوقات نہیں ملتا, بہت سارے اس کے اسباب ہوتے ہیں جو روزگار ہمیں نہیں ملتا. اس کے لیے پریشان ہو کر ٹینشن لینے کے بجائے, اب جتنی دیر آپ ٹینشن میں سر پر ہاتھ رکھ کر ایسے خالی خالی بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں, آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں, استغفار پڑھیں, استغفار پڑھیں. شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں بھی استغفار لکھا گیا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ بھی استغفار ہے. استغفار پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, استغفار کی برکت سے بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی, جن میں ایک رزق کی فراخی بھی ہے. اللہ تعالی استغفار کرنے والے کے لیے رزق کشادہ فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں میں آسانی, ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے حساب رزق عطا فرماتا, مشکلوں سے آسانی ہو جاتی ہے, غم سے آزادی نصیب ہوتی ہے. ایک بہت ہی پیارا مجھے وہ یاد آ رہا ہے ورد, کتابوں میں میں نے پڑھا تھا کہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا, تکلیفیں, ٹینشن جو ہمیں لاحق ہوتے ہیں, اس سے بچنے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ کتاب میں میں نے پڑھا تھا, اپنی یہ مدنی پنصورے میں غالباً لکھا ہوا ہے, اور اس میں شاید فیضان بسم اللہ جو کتاب ہے اس میں بھی غالباً مجھے یاد پڑتا یہ ورد لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی آج یوں سمجھیے کہ میں آپ کی پریشانی اور مشکلات, ٹینشن اور جو رزق کی تنگی ہے نا, اس کے چند مدنی پھول آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہی کوئی ہو جس کو ان چیزوں کی حاجت نہ ہوتی ہو. میں مالدار بھی ٹینشن میں رہتے ہیں, مالداروں کو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے, مالدار زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو مالدار مطلب یہاں پریشانی کا تعلق صرف رزق سے نہیں ہے, بہت سارے ٹینشن, بہت ساری گھبراہٹیں, بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو جو آپ کی جائز پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی. آپ استغفار کثرت کے ساتھ کریں, کثرت کے ساتھ کریں, درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. آپ مدنی انعام نمبر 5, کیا آج آپ نے اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات کم از کم 313 بار درود شریف پڑھ لیے, اس پر آ جائیے. تو اس میں کم سے کم اورات میں بھی شجرے کے جو ہیں اس میں استغفار بھی آ جائے گا. تو استغفار کریں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 81 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی بیماری, قرضداری, مقدمہ بازی, دشمن کی طرف سے ایزا رسانی, بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آ پڑے, کوئی چیز گم ہو جائے, کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے, کوئی مارے, دل دکھ جائے, ٹھوکر لگے, گاڑی خراب ہو جائے, ٹریفک جام ہو جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, چوری ہو جائے, الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے, نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز وجل منزل آسان ہوگی. دیکھیں یہ الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی نے یہ نکال کر دے دی اللہ کی رحمت سے, تو اس کا ورد جاری رکھیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھو, پڑھ لو. عرض کیا, ضرور ارشاد فرمائیے, آپ پر میرے جان قربان, تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا, جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, پس اللہ عز وجل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو تمام اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ذکر و درود میں اپنا وقت گزاریں گے، استغفار کرتے رہیں گے اور اپنے زبان کو فضولیات سے بچائیں گے، ضرورت کی بات اگر کرنی ہوئی زبان سے کرنی زبان سے کریں گے ورنہ لکھ کر کر لیں گے، تاکہ ہماری جو فضولیات کی جو عادت ہے وہ نکل جائے اور زبان ذکر و درود سے تر رہے کہ یہ مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم نے دو تین نیتیں کی ہیں، اول یہ کہ اپنی نماز با جماعت تکبیر اولی کی عادت بنانی ہے اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچا کر اپنی زبان کو ذکر اللہ اور درود پاک سے اس کو تر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ ماہ رمضان مبارک کا آج تیسرا روزہ بھی اپنے آخری لمحات میں ہے، قبولیت دعا کے ان اس اہم ترین وقت میں تیرے گناہگار بندے یہاں مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں پر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے رب کائنات، اے دکھوں کو دور کرنے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جو دکھ درد پریشانیاں ہیں ان میں کئی ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ مولا کریم، یہ رحمت بھرا مہینہ، یہ برکت بھرا مہینہ جس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزادیاں دی جاتی ہیں، تیری رحمت چھما چھم برس رہی ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسانے والے، ہم بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ یا اللہ، یوں تو ہمارے دلوں میں بہت ساری تمنائیں، بہت ساری آجتیں ہیں، مگر مولا ہم اپنے گناہوں کی امراض سے شفا پانے کی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم گناہوں کے مرض کے شکار ہیں، بہت سارے گناہوں کے امراض ہیں مولا جو چھوٹتے نہیں ہیں، جان نہیں چھوڑتے مولا، دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے، مال کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے، حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کہ مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، مولا میں نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، ہماری زندگی تیزی کے ساتھ موت سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے حال زار پر رحم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری پریشانیاں دور کر دے یا اللہ۔ کئی مریض ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہوں گے، کئی قرض دار ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے، کئی پریشان حال دعا میں شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی ایسے گھر والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں یا ایسے کہیں بھی بیٹھے ہوں مولا، جن کی اس وقت آپس میں نہ بنتی ہو، میاں بیوی میں نہ اتفاق کی ہو، ماں باپ اولاد میں نہ اتفاق کی ہو، اے رب کریم تو ان سب میں اتفاق عطا کر دے، محبت عطا کر دے، پیار عطا کر دے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب عطا فرما دے۔ جن میاں بیویوں میں اللہ ناچاکیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ محبت و پیار میں تبدیل کر دے۔ جو روزگار کی تنگی کا شکار ہے مولا کریم، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے، رزق حلال میں برکت عطا فرما دے مولا کریم۔ اے اللہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا مولا، ہم سب کو نزعہ کی سختیوں سے بچا مولا۔ اے رب کریم، پیارے حبیب کا واسطہ، جب آخری وقت آئے، جب نزا کا وقت آئے، اے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، تجھے رمضان کا واسطہ مولا، ماہ رمضان کے نشرہ رحمت کا واسطہ مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، اے رب کریم موت کے بعد کہیں شیطان ہمارا ایمان برباد نہ کر دے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی بابرکت صحتوں کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے یا الہی، دے دے ایمان پر استقامت یا الہی، کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، سگے عطار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کر سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا رب کریم، ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، بولا قبر کے سانپوں بچوں سے بچانا، ہم سب کو قبر کی گرمی سے بھی بچانا، بولا کریم جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں، اللہ تجھے تیری رحمت کا اشرہ رحمت کا واسطہ، جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرنا، محبوب کے علاوہ الحمد دلے جگہ نصیب کرنا بولا, اور ہم سب کو بلا حساب بلا حساب بولا. اب جو جو تیری بارگاہ میں حاضر ہے دس بار دعائیں, ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل کرنا, ہم سے حساب نہ لینا. ہمارا لانا یا عمل اچھا نہیں ہے, ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, ہمارے لانا عمل میں بہت گندگی ہے, بہت گندگی ہے, بہت گناہ ہے مولا. تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے, جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپانا. کرتے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش, بے حساب خدا کرتے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش. نام غفار مولا تیرا ہے, نام غفار مولا تیرا ہے, یا اللہ تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, مجھ خطا رب اکبر, مجھ کو دوزخ سے ڈر لگے رہا ہے اللہ, مجھ کو دوزخ سے ڈر لگے رہا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. کر دے رحمت میری التجا ہے مولا, کر دے رحمت میری التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے, بن جاؤ ہتا ہے واللہ میں بن جاؤ, یہ جی چاہتا ہے اللہ نے بن جاؤ, یہ جی چاہتا ہے, یا خدا تجھ سے تیری دعا ہے تو بنے اشرائے رحمت کا سیتا سیتا کرتے کروں سے جھولیاں منگ دو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگ دو کیا خدا یا رب گناہگار بار بالب گار اب وہ رہا عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد